Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 10cc The Wall Street Shuffle radyomuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Yunanistan'dan ülkemize dönen muhacir Oktay Demirci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Aksanınız falan hiç şey değil yani, bozuk falan değil. Bir haftanızı oralarda geçirdiniz neredeyse. Yani ülkemi hiçbir zaman unutmadım. Geri gelmezdi şükrettim. Gerçekten. Ne kadar. Öptünüz mü yerleri falan? Öptüm. Havaalanından inilmez betonu öptüm. Betonu mu? Beton, yani uçaktan inilmez daha doğrusu. Beton ya o pis. İşte öyle bir küçük de olsa bir toprak bir şey yapsalar bu sembolik hareketi yapmak için. Böyle şey olur ya, ağza gelir yani pis. Ama toprak da mis gibi kokar yani. Ha, humuslu toprak olursa olur bak. Humuslu bir kısım bir şey yapacaklar, yanında hemen bir çeşme ağzını yıkasın diye. Çil toprak. Ha, çil. Yani küçük böyle bir metrelik şey gibi, kum havuzu gibi. Güzel olur. Yani betonu öpmek bir garip oluyor. Bu hareketi yapmak isteyenler de var ben biliyorum da, böyle öpecek yer arıyorlar. Ondan sonra alakasız bir yere öpüyorlar. Valla şimdi bugün gördüm ben bir gazetede, bir Budapeşte seferini yapan bir uçak zor durmuş pistte. Evet. Biz de dün biraz bir zor indik. Hakikaten Türk Hava Yolları'na inmesi gelmemiş uçağın. Yani ben ilk defa öyle bir şey yaşıyorum. Biliyorsun hani şey düşme şeyi, bir heyecanı sarıyor ya bize uçağa binmeden önce. Evet. Dünkü iniş sırasında tam indi, piste yaklaştık, hop tekrar havalandı. Aa, bir şey çakmak kaldı falan gibi mi? Yani tam öyle demedi de pilot şöyle dedi, son derece soğukkanlı bir şekilde. Arkadan gelen değişik rüzgar sebebiyle pas geçmeyi tercih ettim. Her şey kontrolüm altında deyip tekrar inmeye çalıştık. Pilot bey gene yani gelmesin o değişik rüzgar falan deseydin sen. Yani öyle biraz bir şeydi ya gerçekten. Ürküttü diyorsun. Ürküttü hem indiğimize, hem de çantalarımızın kaybolmadığına çok sevinerek geldik. Öyle bir durum. Buyurun efendim, gözlemlerinizi ilerleyen saatlerde bizlerle paylaşırsınız. Bir gündeme bir bakalım. Ben günlüklerimi tuttum zaten. Can Dündar'a verdim. Hadi ya. Belki bir gün film yaparsa hepsini birden toparlarsa diye güzel bir şey. Bakalım, değerlendireceğiz o günlüklerde. Şimdi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Biliyorsun 97 yılında 12 Aralık 97 seçim çalışması için gittiği eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'te ne yapmıştı? Bir şiir okumuştu. Ve başı derde girmişti. Derde girmişti. Tamam, kendisi tamam, hapse girmişti. Öyle evet, hapse girmişti. Başı derde girdi dediğimiz öyle şey değildi yani. Yargılanmıştı en azından. Yargılanmıştı, hapse girmişti. Evet. Evet, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmıştı ve suçlu bulmuştu. Şimdi dün Fazıl Üstü Dağlarca anmak için bir şiir okumuş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Faruk Nafız Çamlıbey'in şiirini okumuş. Dün ya ben şeyde onu gördüm gazetelerde de, şimdi şiirin adı Sanat'mış, bilmiyorum o şiiri de, belki hani sanatı övmek. Çamlıbey'le Dağlarca'yı övmeyi tercih etmiş. İlla Dağlarca'yı anarken Dağlarca şiir okuyacağız diye bir şey yok. Yani yok da çok rahat ve naif baktığınızı hissediyorum ben konuya. Yani hani tabii yok, doğru, yanlış değil söylediğiniz de. Tek başıma yandaş medya oldum. Fazla naifsiniz. Ha, öyle bir şey var. Bir var de şey, şeye yol gösteriyorum. Başbakanın danışmanı var ya, böyle durumlarda lafı kıvıran falan filan. Biz efendim o şiirle Çamlıbey'le sanatı anmak istedik. Sanatı anmaya çalıştık. İlk bir taşla iki kuşu vurmaya çalıştık falan diyerek. Valla salonda şey olabilir. Olmuş mudur acaba o anda hemen, yoksa işin uzmanları sonradan mı değerlendirmiş yani? Büyük ihtimalle şeyle de ortaya çıkmış olabilir bu. Şimdi orada başbakanın konuşmasını izliyor gazeteciler falan. Şey diyorlar işte, Erdoğan şimdi de yakın zamanda kaybettiğimiz değerli şairimiz Dağlarca'dan bir şiir okumak istiyorum. Sanat diye şiir okudu mesela. Gazeteciler de haberi hazırlarken şu şiiri okudu diye ne derler? Habere koymaları gerekiyor. Orada okunurken şiiri not almak yerine gitmişlerdir internete. Dağlarca Sanat diye yazmışlardır. çıkmayınca da ana diye haber öyle ortaya çıkmıştır. Salonda şey diyenler yoktur. Falan diye öyle bir durum olmamıştır. Anlayanlar olmuştur canım. Çünkü 6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nda yapmış bu açıklamayı. Daha doğrusu bu şiiri orada okumuş. Orada anlayabilecek insanlar da mırmır yapacak adam değildir. Yani. Öyle dememişlerdir. Ne diyeceklerdir? Hemen çıkıp telefon mu etmişlerdir? Karılarına, kendi aralarında, eşlerine, kocalarına. Dağlarca'yla Çamlıbey'in külliyatını bilen vardır canım, olmaz mı? Var mıdır orada hepsinin bütün şiirlerini ezber? Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nda yapıldığı için çok rahat vardır. Öyle diye düşünüyorum ben. E peki oradan birine danışsaydı onu düşünmemiş mi? Başbakanın danışmanları. Yani hangi danışmanı verdi bunu bilmiyorum ama başka şeyler hakkında da fikir vermesi lazım diye düşünüyorum başbakan. Yani bu durumda ne yapılacak mesela? Böyle hakikaten, durumlarda mı? Böyle durumda. Çünkü hani bir de şey demiş, Dağlarca'ya ait şu şiir aslında çok güzel anlatıyor diyerek girmiş. He. Hani senin söylediğin bir sanat. O zaman hamdolsun derler, açıklamaya güzel, hamdolsun bu şiir de aslında Dağlarca'nındır da Çamlıbel çalmıştır diye bir şey olabilir yani. Böyle bir şey. Bakalım ne olacak? Bugün bir açıklama bekleniyor. Şiir krizi. Şiir krizi bir devam ederken. Bir yandan dün Ergenekon biliyorsun başladı. Hı hı. Ergenekon davası salon küçük gelince az daha erteleniyordu dün. Ve son anda helikopter tutmak isteyenler olmuş şeyden. Haber yapmak için medyadan. Tepeden çekmek tepeden için. Tepeden çekmek için. Sonra uçuş yasağı getirilmiş. Salon tepesinden. Salon tepesinde. O salonun. Salon dediğim bahçesi, zaten cezaevi olduğundan. Evet. Herhalde cezaevlerin üstünden helikopterle geçmek her zaman yasaktır. Bizim Hollanda'da kalan bir Türk uyuşturucu kaçakçısı helikopterle kaçmıştı hapishaneden. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Müthiş Türk falan diye böyle bir... Barondan mı bahsediyorsun? Baron muydu artık bilmiyorum, kont muydu ama öyle hapishaneden helikopterle kaçan bir suçlu var. Hollanda'da ama Türkiye'de değil. Öyle bir şey varken büyük ihtimalle şimdi gitsek burada şeyde hapishanenin tepesinde dolanamayız herhalde. Tabii canım. Dolanamıyormuşsun işte zaten. Bir de pır pır pır pır pır pır pır pır pır. Ne gereksiz bir yandan da hakikaten. Zaten ortalık kalabalık. İnatsan yere düşmez. Herkes orada. Asrın davası diye gelmiştik diye herkes toplanmış oraya. Eurovision'a kimin katılacağı belli oldu Türkiye'den. Hadise mi? Ona bakacağız ilerleyen dakikalarda. E söyle bir kim oldu? Ondan sonra... Niye söylemiyorsun? Ben ona göre kıskanıyorum da ben katılacaktım. Hadise tabii ki canım. Hadise ama evet. doğru karar. Benim i̇şte konuşmayalım. Dur konuşmayalım. Neyse, bekleyelim. Konuşmayalım. Bak, tamam. Ondan sonra onu en kötü susalım. En kötü giyinenler, en iyi giyinenler listesini yapan Amerikalı ünlü moda eleştirmeni Richard Blackwell. Hoşça kal. Çok şık bir şekilde ve kıyafetiyle uyum içinde bir tabutla aramızdan mı ayrıldı? Aramızdan ayrıldı, Nanaykent'e gitti. UFO'ya ateş açanların güncesi var bugün yine Modern Sabahlar'da. Ateş açma, taş değil yani. Taş değil, doğrudan ateş. Kolay değil. Ondan sonra bir başlığımızı daha verelim. Dur bakayım. Heh, İran'daki casuslardan bahsedeceğiz. Bu da enteresan. İran'da casuslar kaynıyor. Diplomasi yolundan. Bir de floresan lamba mı, ampul mü tartışmasına gireceğiz bugün eğitim açısından. Bugün tartışılacak çok şey var. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey, kendimizi hazırlamamız için. Önceden hazırlamamız için imkan tanıdınız bize. Ben de size biraz rock'n'roll vereyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar. Yetişin dostlar. Modern Sabahlar'da günün gazeteleri açıldılar. Fahir Öğünç, Oktay Demirci alkışlar. Kalisperas. Kalisperas. Kalimera Fahir. Hadi ne bileyim, ben tam olarak bilmiyorum ki. Döndürmüşler gene bunu, ben sana söyleyeyim. Hoppa. Bu saatlerde Kalimera diyeceksin. Öğleden sonra daha sonra Kalisperas. Rahat. Ben saatin ne olduğunu nereden bileceğim? Nasıl? Yani işte evet. Saat yoksa uyandım diyelim. Çok kritik durumları biliyorsun, değerlendirme. Bütün şeyleri A'dan Z'ye düşünür, ona göre karar verir. Mahvolduk, mahvolduk. Evet, Oktay Bey hoş geldiniz ayağınızın tozuyla. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim ayağımın tozuyla. Bir Avrupa Birliği olan Yunanistan'dan geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ergenekon davasının oradaki yansımaları nasıl oluyor? Valla Yunanistan çalkalanıyor. Herkesin ağzında şu espri. Ergenekon, her yere kon. Bu espri var. Dedim bu espriyi Türkiye'ye geldiğiniz zaman yapmayın. Yaparsanız tatsızlık olur. Yaparsanız tatsızlık olur dedim. öyle bir güzel sıcak dakika. Gerçekten çok misafirperver karşıladılar bize. Hmm. Türkiye'den bir tek Radyo Ottu ve bir tek Burak ve ben vardık. Evet. Güzel bir şey oldu gerçekten. Uzun uzun konuşuruz herhalde ilerleyen dakikalarda. Sen Türk radyoculuğunun temsilen bir konuşma yaptın mı orada? Burak Can mı yaptı? Herkesin, Burak Can yaptı. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda falan gibi havalı bir laf ettin mi? Ya şimdi İngilizce olduğu için zaten mesela o İngilizcesi... Onu çevireceksin abi. İngilizcesi bir dakika yok ya. Söyleseydin ben sana çevirir gönderir yazardık ya. Hayır öyle bir cümle... Everybody in a world. What a wonderful world. Abi şimdi o işte o cümle olmadığı gibi o cümlenin İngilizcesi de olmadığı için. Olur mu? Yani oradan yırttık aslında. Gerçekten çok güzel bir sunum yaptı Burak. Hadi ya. Seni karıştırmaması bence zaten işin en güzel tarafı. Beraber hazırladık canım lütfen. Sen yanında mı durdun? Nasıl? Hazırlarken mi? Hayır sunarken. Hayır. Nerede ben yerimde oturuyordum. Efendim, peki alkışlarla arada... Alkışlar sırasında kalktım selam verdim ben. Hayır o şey yaptım salonu coşturmak için. Hayır canım. Gaza getirmek için o oley falan filan. Son derece nezih bir falan. Topluluk vardı. Hayır öyle senin şey yaptığın gibi gözünde canlandırdığın Yok, gibi. Yok biz şey... de biliyoruz o nezih toplulukları zamanında nasıl galeyana getirdiğini. Bir şeyler soracağım. Mesela Almanya var mıydı? Almanya evet vardı. Her göteller mi gelmişti? Ya. İşte bak bu tür espriler ABD yasak. AB'ye 20. Kimler gelmişti mesela? Hangi ülkeler vardı Oktay? Hakikaten sayayım mı bak? Say. Almanya, Fransa. Dur Fransa. Ne diyeyim? Fransa tabii. Japon ve Çin yok galiba. Aa var evet. Var mıydı? Çin'den bir konuk vardı. Kimsin? Lafın ne diyorsun şey mi? Öyle fıkralık. Herkes birbirini... özel görüşmek için ya öyle bir şey vardı evet. Şimdi hani gündüz sabah 9.30'dan işte akşam 15'e kadar öğleden sonra 3'e 4'e kadar devam eden bir konferanslar dizisi. Ondan sonra serbest zaman ve işte gezintiler, gezmeler falan filan. Sohbetler, espriler, şakalar. Herkes birbiriyle bir şimdi yaklaşık olarak 50 yaklaşık olarak böyle 50 ülke falan vardı ve işte 100 kişi falan diye düşün. Bütün komşular birbirini orada komşuluk ilişkilerini daha da geliştirme yolunda. Tabii mesela Estonya, işte ne bileyim Ukrayna. Oo. Oradan birer kişi daha ülkelerini de anlatmak için öyle bir şey. Ondan sonra mesela Bulgaristan, dur bakayım o adam nereydi? Sırbistan mesela o ikisi Sırp Estonyalı çocuk arasında bir şey çıktı gerilim. Sırf İkisi de mi Bulgaristan'a yanaşmaya çalıştılar? Ukrayna'ya yanaştılar. Hmm. Ukrayna'da işte ikinci günün akşamında Ukrayna'da Estonya'ya gidince Sırp da onun siniriyle Bulgar'a mı gitti? Sırp radyocu arkadaşımızla bir şey oluyordu. Tam ikinci gece olurken falan filan bir tabi bilmiyoruz biz. Üçüncü günde Oktay, bakıyoruz. Siz seminere mi gittiniz? Affedersiniz siz. Dalmasa mı gittiniz? Ne? Radyocuların kapışması bu. Şimdi biz yani gece ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ertesi gün bakıyoruz seminer sırasında nasıl oturuluyor, nasıl yemekte nasıl davranılıyor birbirlerine falan. Oradan bir çıkarım yapıyoruz. Şey böyle kaykık oturuyormuş. İki sap olarak gittiğiniz için sağa sola baktınız tabii abire. Yok biz... Yok biz... Hemen şeye duruyorduk biz. Konferansa. Öyle bir tatsızlık oldu. Hadi ya. Ya şimdi hiçbir şey olmamış. Üçüncü günümüz kadarıyla o ikinci gece. Tat havası kimeymiş o zaman? Sırbistan. Sırbın. Radyocu o arkadaşımız da Ukrayna'dan o genç hanım arkadaşımız arasında hiçbir şey olmayınca. Üçüncü günü akşamı da Estonya'yla o sen Ukrayna'dan gelen. Diye Estonya mı devreliyor? Bir tadı kaçtı o Sırbistan'dan gelen hadi radyocunu. Ya. Of. Biz neredeyseniz yani isterseniz yani bilemiyoruz ama biz sohbet edelim falan noktasına geldik yani o derece üzüldük. Yatağınızı alsaydınız ama nasıl alışırsa öyle gider. Hayır canım ben şimdi köpek şeyi... Aldın mı sen dün köpeği yatağına? Yatağımı almadım. Öyle dediler nasıl alışırsa öyle gider dediler o yüzden yatağa köpek almadım. Alıştım. İki şey yapmam yatakta bir köpek almam iki kahvaltı yemek yemem. Zaten şu anda onun aklında yok da senin aklında var onu yatağa almak. Aa onun aklında olmaz olur mu? Ne o bilmediği bir şey daha iki aylık yavrucanak nereden bilsin? Nasıl bilir o? Ne yaptınız dün köpekle? Dün köpekle aşk meşk sevgi dolu yemek yedi, çiş kaka, onları temizle. Vallahi bebek kakası gibi dedi, korkmuyor hiçbir şey yok maşallahı var. Ne güzel. Hiç. Kurumamanın faydaları işte. Gidiyor gazetenin üstüne yapıyor. Hop topluyorsun götürüyorsun. Öğrettin mi gazeteyi? Vallahi kendisi biliyor hatta... Şöyle hayır hazır öğrenmemişti. Gelir gelmez bir yaptı. Ben dedim bak bu gazete bunu oku. Ondan sonra işin bittiği zaman da önemli haberlerin altına kabahatini gör. Tabii bazı yerleri kesmiş, duvarını ilk odası verdim zaten ona. Hemen duvarını önemli haberleri kesip yapıştırmış falan böyle. Geri kalan kısmına da kabahatini falan yapıyor. Ne kadar güzel. Maşallah. Mabel Su, nazar değmesin diyoruz. Melek yavrum benim. Ağladı öyle mı gece? Diye. İki kere ağladı. İki kere ağladı. Abla bir çıktım baktım. Böyle bakıyor. Bir karnını okşadım. Gazı varmış. Yani. Hemen bir rezene çayı yaptım. Ne yaptın karnını okşayıp falan filan, sonra gene karnını okşadım. Soğuk taşların üstüne bırakıp gittin mi? Soğuk taşları be şahane. Bir kere zemin ahşap, öyle söyleyeyim. İkincisi son derece nezih bir tane kanepesi. Artı onun kadar güzel kocaman minderi var. Bizim mesela kaldığımız otel de öyleydi. Çok güzel, böyle bir 5 yıldızlı bir oteldi. Vallahi ben korkarım ki benden daha eğitimli bir şey olacak, kız olacak. Yani şey, senin kadar eğitimli bir kız olmak da kolay değil. Eğitimini sen mi vereceksin bir tek? Yok, neyi de yani, okuluna göndereceğim. Hani yanlış anlama, sen de yine tabii katkıda bulun da eğitimine. Bir başka bir iki kişiye daha bir fırsat versen bu konuda. Yani onu tamamen görüşürüz. Kendi şeyime göre tam bir intikam köpeği olarak mı yetiştireceğim? Fransız ladiesi gibi yetiştireceğim onu. Ben onu yapacağım. Hadi bakalım. En büyük isteğim o. Evet. O zaman bir kere daha bana müsaade edin, hemen iki cümleyle teşekkür edeyim. Gerçekten başta Yunanistan'daki dostlarımıza, şu anda dinliyorlar çünkü biliyorum, anlamasalar da. Niye abi, manyaklar hakikaten mı? Çok, anlamadan ne dinlesinler? Çok güzel ağırladılar bizi. Oğlum, otelde kalmadınız buradan... mı? Ne ağırladılar? Ne verdiler? Kuru pasta. Aha, limonada ile kuru pasta, bir de bisküvit arasında lokum verdiler. Roket deniyor Greek olarak ona. Roket. Onu yedik. Bütün. Afiyet olsun. Hı-hı. Buraya geldik. Buna mı teşekkür ediyorsun? Sodaları içtik. Hayır yani, abi. Bizim yukarıda yeni kantin açıldı. Oradan şimdi şey alacağız biz. Kornet içinde pizza. Ona teşekkür et o zaman. Ya. Vay be. Tamam. O zaman geçelim Eurovision'a. Eurovision'daki sanatçımız belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hadise son yıllarda yapılmış en doğru seçim. Yalnız senin listende olmaması bugüne kadar benim da... Benim hiç aklıma gelmedi ama benim değerlendirmeme en uygun isim işte. Kız olsun. Güzel olsun. Danslı olsun. Ha, deli belli olsun. Çünkü bak, biz oraya dans edecek kız hiç bugüne kadar çıkarmadık. Benim hepsiyi tercih etmemin nedeni, hepsi hem Avrupa'yı şarkılar söyledi hem de şıkır şıkır oynuyordu. Böyle bir durum vardı. Ha, bu kız hem de seksi. Gönderdik Sibel Tüzün'ü, gönderdik. Sibel Tüzün ne dans edecek. Şarkı da çirkindi zaten. Ondan önce de bir neydi... O şarkı Rimirilay'de de öyle dans edecek bir durum yoktu. Olur mu canım, Rimirilay'de böyle böyle dans ediyordu, böyle böyle dans etmeye çalıştı da kızdan dolayı olmadı o. Hadise bomba gibi olacak. Güzel de bir şarkı olursa ki olur bence. Zaten çok istekliymiş kendisi. Demiş ki çağırın, koşa koşa gelirim. Zamanında demiş yani. Bak, güzel dans eden kız kim vardı? Sertab Erener. Birincilik getirdi işte. Yanındaki kızlar var, evet. Onlar biraz güzelceme kız gördü mü Avrupalı dayanamaz. Bak, Oktay gitti. Gördün mü? Hiç suratına bakmamışlar adamın. Ama Ukraynalı ne oldu? Biraz güzelceme bir kız gönderdiler. Bütün radyocular ona koştu. Aynı. Eurovision'da bunun aynısı. Göndereceksin güzel kızı. Hadise biraz sekse pelitesi de var. Tabii ki. Dansları mansarı. Bak, o Sırbistan, Ukrayna, Estonya. Yığılacaklar böyle. Bele bele. Niye abicim, bizim Mor ve Ötesi'nde hastası olmuşlar anladığımız kadarıyla. Bu... Hakikaten bu Atina'da en çok Mor ve Ötesi, Mor ve Ötesi. Herkes dinliyormuş Mor ve Ötesi'ni. Herkes de hastası. Bütün şey. Bir de yalın. Ya hastası olurlar. Onda bir şey yok ama. Eurovision birinciliği sadece hastası olmakla olmuyor yani. Ya. Ey yavrum. Zaten ekonomik kriz kapıda. Bu Eurovision'dan gelecek paraya ihtiyacımız var ülke olarak. Efendim. Bir iki saatçi gözüyle Eurovision. Bu arada... Dur bakayım, İngiltere'de de şey sözleri yazmayı kabul etmiş Eurovision için. İngiltere'de operadaki hayaletin yazarı Andrew Lloyd Webber. Webber sözleri yazmayı kabul etmiş. Bakalım ne olacak İngiltere. Her sene bir dedikodu çıkıyor. Eurovision şarkısına söz yazmak ne demek? Ha, İngiltere'de şarkısının sözlerini mi? Tabii canım. Ha, ne bileyim ben. Öyle bir hadiseye sözleri o yazacak falan diye düşündüm. Ne alakası var diye düşündüm bir taraftan da. Vallahi sen de hadisenin İngiltere'de olduğunda canım, Eurovision'la ilgili habire fiyasko haberler. Yok, bir sene Radiohead katılacaktı. Öbür yıl başka şey olacaktı. Ama salladı. İngiltere'de bir iyice salladı. 20 yıldır bir şeysi yok ya. Ben en son küçüklüğümde hatırlıyorum İngiltere'nin ilk 10'a girdin ya. Bu Levo Danse, buyursunlar. Ama o sunucu neydi? Ona da sundurmadılar zaten son Eurovision'u. Sundurma. Sundurmalılar. Öyle bir turizm otobüs firması düşünüyorum. O adam sunuyordu ya, ne güzel evet, sunuyordu. Evet, ne güzel esprili esprili şey. En son Sibel Tüzün'ün katıldığı yarışmayı sunmuştu, ben hatırlıyorum. Galiba bu sene o sunmamış. Ondan sonra kaybetti bence İngiltere. Rüküşlere müjde. Müjde. Müjde. İstedikleri gibi giyinebilirler artık. Her yıl hazırladığı en kötü giyinen 10 kadın listesiyle ünlerin kabusu olan Richard Blackwell. Ah yes. Nanaykent'te dubleks'te şu anda kendisi. Kendisine ne denir? Hayırlı başarılar diliyoruz. Bu adam neymiş ki ya, bu kadar şeysi mi varmış, hiç biz duymadık bugüne 86 kadar. 86 yaşında her yıl yayınladığı en kötü giyinenler listesi. Zaza Gabor, Britney Spears'a kadar sanat dünyasının ünlü şahsiyetlerinin korkulu rüyası diye anlatılıyor. Zaza Gabor hala geçiyor mu abi bu ünlüler Zaza dünyası? Zaza Gabor mu, Jaja Gabor mu? Jaja Gabor olabilir. Jaja Gabor'u da biliyorsunuz değil mi? Yani biliyorsunuz, çok şık bir kadındı. Buna rağmen bu listede yer aldıysa vay ki ne vay. Vay, o listede bizim bile yer almamız gerekiyordu. İyi, o zaman İngiltere'den önemli haberleri vereyim ben size. Ver bakalım. İngiltere UFO'ya doymuş, bütün listeler şeyle doluymuş ya. Bunların gizli belgeleri, gizli belgeleri alayını açmışlar. Hepsinde UFO'lar çıkmış. Vay efendim, bir tane adamın açıklaması var. UFO'ya 24 roket attım, düşmedi diye. Ya UFO'ya 24 roket atan adamı hala askeriyede tutmak ne demek ya? Adam... Ben bir kere ilk işi, komutanım, ben şimdi bu adamın komutanı olsam, Sir mi diyorlardır İngiltere'de? Şey, bir dakika. Sir diye sir, bir... Yes, sir. Yok. Ünvan olduğu için... Captain, sürdürme. Captain, yüzbaşı. Captain, captain, my captain. Evet, herkese yüzbaşı denir orada. Doğru. Düküm diyorlardır belki. Düküm denir mi ya? Düküm bir... Niye Wellington Dükü yok mu? Var. Napolyon diye yenen adam, komutan diye, general diye geçmiyor. Doğru gerçi, My Duke deyince problem olmuyor da, Düküm mü olmaz? Ha, Düküm, evet. Düküm pis. De, My Duke oluyor. Askerde Düküm denir, öyle bir şey olur. Ne derler işte şey, yani ben efendim UFO gördüm, 24 tane roket attım diyen adamı sen tutar mısın ya? İçmiş binmiş uçağı. Vallahi alkol, niye attın oğlum dedim lan, 24 tane roket leblebi atıyor sanki, o roketlerin tanesi kaç para? Kraliçe, her bir onun bir maaşı be. Kraliçe Charles'ın çoraplarından kesip roket alıyor orduya. Hiç vallahi. Bu arada Sabah gazetesinin arka sayfası rakamlarla haberler. UFO'ya 24 roket attım, düşmedi. O adam 1 milyon ne zaman şişek... atmış 24 roketi ne zaman atmış? Vaa 80... Ne yapacaksın, yeni 88'de falan atmış roket. Bir de UFO niye roketi geri atmamış yani, bir... Şimdi sen hani ne kadar gizli de olsan, birisi sana 24 tane roket atıyorsa sinirlenip bir lazer atmaz mısın herife? Vaa ben lazer atmasam bile, yani eğer o teknolojiye sahipsem daha pislik yaparım. Ben çıkar kabahatim. Zihnini karıştırıp bilmem ne yaparsın. Hayır canım, zihnini karıştırma. O bana şey yapıyorsa ben ona çiçek atarım bak. Şimdi ben uygarlık seviyesinde üst noktadayım ya. He. Çiçek atarım. Baktım roketler gelmeye devam ediyor. Ha derim, bu anlamıyor. Açarım camı. Açarım camı. Affedersin, tam denk getiririm. Bunun camının üstüne çat çat çat. Ondan sonra nasıl derim? Hoşuna gitti mi? Ha, o silecekleri çalıştırdığı zaman iş zaten çırından çıkar. Ondan sonra kendisi düşünsün derim. Ama uygarlık bunu gerektirir. Önce çiçek atacaksın, sonra başka bir şey atacaksın. Bu arka sayfayı ben söylüyordum. UFO'ya 24 raket attım, düşmedi. 1 milyon şişe kullanıp Budist tapınağı inşa etti. Almanya'da bir kadın 600 doğurdu. 10 bin makarnadan Mona Lisa tablosu. Kaç haber olduğunu mu bulacağız bu alakasız kelimelerle? Kaç haber var? Hepsi rakamları etkiliyor bu arka sayfayı hazırlayan insanı. Rakamlarla Fahir Öğünç. Çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Bitti mi? Sonuna mı geldik? Sonuna geldik. Gidişatın sonuna burada günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. Ye ye ye derken bir şarkının daha sona geldik sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İran'da iki casus yakalandı. Eyvah eyvah. Dünya haberleri köşesinde bunu verelim bugün. Orta kesimlerinde, İran'ın orta kesimlerindeki Natanz uranyum zenginleşme tesisinin zenginleştirme tesisinin yakınında... Uranyumla güzelleşme tesisi. Ve yakında İran yasalarında bu güzellik uzmanları değil, sadece hastanelerde yapılabilecekmiş uranyumla güzelleşme tesisi. Neyse, gelelim konumuza. Casus güvercin yakalanmış, iki tane. Orada kafasını kopartmışlardır onları. Hakikaten. Bir de casus güvercin mi kaldı? Sene olmuş 2008. Güvercinin kafası koparılmaz. Cicik desen neyse de. Cicik ne? Nedir yani? Ne olacak casus güvercin? Ne yapıyor? Ne casusluk yapıyormuş? Takla atıyormuş. Ya da uranyumu kafaya yiyip adamlar sağda solda paranoya yaklaşıp casus diye güvercinleri mi olmuştu? Hayır canım, yok ya. Gerçekten casusmuştu. Güvercinlerden biri uranyum zenginleştirme tesisi yakınlarındaki yerde bir gül suyu fabrikasında ele geçirilmiş, yakalanmış, sıkıştırılmış yani. Oraya kadar kaçmış hayvan. Konmuş mu? Ya konduktan sonra... Ne casusluk yapıyormuş? Fotoğraf makinesi mi monte etmişler hayvanı? Evet. Metal bir yüzük ve kamufle edilmiş kablolar taşıdığı belirtilmiş. Yani görüntüleri çekip gönderiyormuş. Yine aynı şekilde öteki güvercinde benzer bir metal halka ve teller varmış ayağında. O da yakalanmış, etkisiz hale getirilmiş ve İran yazarak yurtçiler öyle bir şey yapın. Fotoğrafları çekilmiş. Burada fotoğrafları var. E o zaman ben artık şimdi Ankara yani başkentin tepesinde uçan her kuştan ben şüpheleneceğim. Eskiden Ali'ne gösteren bak kuş falan diye. Onlar bak casus diye göstereceğim. Artık göstermedim. Derler ya zaten Türkiye kaynıyor, casus kaynıyor diye. Ne demişti çok değerli bir büyüğümüz? Dinlerler ablam. Dinlerler. Ya mecliste milletvekilleri bazen hani şey yapıp düşünüyorum öyle hani iyi niyette yemek yedi mesela, bir dilim ekmeği arttı, onu penceresinin kenarına koyan milletvekili vardır. Haberi yok halbuki orada casuslar toplu. Aa, ne güzel kuşlar geldi falan casus derken. Casus besliyorsun bir de. Casus besliyorsun. Yataklık ediyorsun. Yataklık ettiği bile ortaya çıkar insanın yani. O zaman zor. Sapanla yani artık casusları. Şimdi bir de Ege'cim o her yerde değil, uçuşa yasak bölgede uçan şeylerden şüpheleneceksin. Sen şimdi Gariban, Kızılay'da o şeyde, Kumrular'da falan da filan, Yüksel Caddesi'nde orada takılan güvercinler. Ya bir vapurun arkasında böyle giden. Onlarda bir sıkıntı yok. Yok. Onlarda bir sıkıntı yok. Kaç defa biz marketten arpa alıp şeyleri besledik Cool Park'ta. Ben şimdi yataklık mı yaptım casusu? Küçücük çocuğu alet mi ettim yani şeye? Biraz öyle oldu. Eyvah. Yani o çocuğun ya geleceği bitik yani. Onun dosyası açılmıştır. Ben sana söyleyeyim. Casus güvercin dediğin şeyi yani Kuğulu Park'a gelip beslenmez. Ya yani araya karışıyordur casus dediğin, bilmiyor musun? Arabistanlı Lovdins gibi düşün. Takar çaktırmadan Oktay. Nerede çaktıracak? Abi o casus güvercin amacı şey değil ki. Hangi güvercin ne tip fikirlere sahip? Ben bunu şey yapayım. Hangi oluşumlar oluyor güvercin dünyasında falan diye değil. İnsanlar arasında takıldığı için zaten adamın güvercin dünyasında sosyal bir yaşamı yok. Adam dediğim o casus güvercinden bahsediyorum. İnsanlarla gelip takılıyor. Orada efendi gibi yemeğini yiyor tabaktan, masadan, çatalıyla, bıçağıyla diye düşünüyorum ben. Ondan sonra gidiyor insanların dünyasında casusluk yapıyor. Geliyor tekrar insanlara aktarıyor. Yani akrabaları falan vardır güvercin dünyasında. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Sen dedin bunun sosyal hayatı yok. Bunun cinsel hayatı da mı yok? James Bond'dan biliyoruz. Kimsede olmayan cinsel hayat casusta var. Yani casusluk demek adamla yani bu zaten şey, genç nesilleri niye casus olmak için bir yani bir şekilde albenisine cinsellik. Bak James Bond, Mata Hari, daha sayamadığım nice casus burada. Arabistanlı Lawrence. Arabistanlı Lawrence. Deve bile bırakmamış. Deve kalmamış dedi zaten. Neden ona Arap diyorlarmış? Arabistanlı diyorlarmış. Arap Lawrence. Gencecik İngiliz Kemal en basitinden. Yani bunlar hep. Ya şimdi söylediğiniz şeyler doğru da. Hep. Yani hep insandan örnek ver. Ben casus hayvanın özellikleri olarak söylüyorum. Şimdi bizde casus hayvanı. Casus hayvanın. Casusun hayvanı insanı olmaz. Sosyal hayatı da varsa, olmaz cinsel hayatı işte da varsa bunu kendisi için yapıyordur. Türkiye'de bir casus güvercin varsa Kuğulu Park'ta takılmak en mantıklı yer. Kuş ucusu 2 dakika meclis. Git orada yakın casusluğunu yap. Tam şüpheler üstüne çekildiği zaman aman casus kuş geldi falan diye peşine takasalar karışır arasına Cool Park'taki güvercinlerin, kumruların. Ondan sonra arada sinsi sinsi oradan elçilikler de orada. İşte elçilikler. Orada gider bilgileri verir, hop gene Cool Park'a döner. Cinselliğini doya doya yaşar orada. Yemeğini ye, cinselliği hop arada git casusluğunu yap. Cinselliğini de yaşar tabii, doğru. Ya hayvanın da biraz cinselliğini yaşaması lazım. Çünkü ben cinselliğini yaşamayan hayvandan korkarım arkadaş. O önemli bir şey. Cinselliği doya doya yaşayacak. O hayvandan zarar gelmez. Aslan da olsa bak, aslan mesela gidiyorlar çekiyorlar o çöllerde, çöl diyorum da yani. Bence casus aslan olsa o hemen fark edilir. Niye yiyorlar? Çekiyorlar. Evet. O hayvanların mesela şey döneminde hiç hayvanın 15 metre 5 metre yanına kadar yaklaşıyor. Hiçbir şey yapmıyor hayvan. Neden? Çünkü o hayvan cinselliğini doya doya yaşıyor. Ama bakıyorsun bir gergedan tek başına. Sen şu anda senin mesajın ne yani? Herkes hayvanlar ve insanlar cinselliklerini doya doya yaşarlarsa ne casusluk olur ne savaşlar mı olur? Savaşlar olmaz ve her şey çok güzel olur diye bir... Yani petrol savaşları dedin falan, aslında adamların cinselliği doya doya yaşar. Tabii canım yani... Sıkıntılı cinsellikten gelir. Anladım, yani su veya enerji değil, gelecek yüzyılın tehlikesi cinselliğin doya doya yaşanılamamış olması. Şimdi ben Fahir'i haklı çıkarmak bu dünyadaki en büyük korkum biliyorsun ama yani Amerika'ya bakarsa Baba Bush zamanında Körfez'de savaş vardı. Araya Clinton girdi. Savaş mavaş kalmadı. Çünkü adam cinselliğini Beyaz Saray içinde bile doya doya yaşayan bir adamdı. O gitti, hop olmuş geldi. Yine savaş. E o zaman Irak'ın işgali. Mecburen yine Obama mı diyoruz? Ya bilmiyorum ben çünkü McCain'in şeyini biliyoruz. Evet, durumunu biliyoruz. Az çok tahmin ediyoruz yani McCain'in. Şimdi McCain'in de bir şeye bakmak lazım. Yani yaştan emekliyse ona bir şey denmez. Nasıl yaştan emekliyse? Diline vurmuş. Diline vurmuş olur, o da güzeldir. E Baba Bush da öyleymişti işte. Yok, Baba Bush geldiği zaman o da. İmkanı vardı da durum yok. Yok, çelişkili durumu. Açıklamalar yapıyorsunuz şu anda. Ben Obama Barack diyorum yani zaten. Onu ben ümitliyim onda. Ümitliyim. Ama McCain'e de uzak değilim. Bu tür politik. Tek eksiğim var biliyorsun değil mi Fahir? Oy hakkım. Oy hakkım değil mi? Yani bir o olsaydı güzel olacak. Bir oy hakkınız olsa nerede kullanırdınız? Hemen söyle. Apartman seçimlerinde. Bravo. Sınıf başkanlıklarını belirlemedi. Ulan ben de eyalet diyecektim ama. Philadelphia'da kullanırdım, teşekkür ederim. Şimdi yeni bir tartışma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı floresan mı kullansın, kullanmasın. Yoksa ampul mü kullansın? Ampul kullansın abicim. Tasarruflu ampul kullansın ya. Ampul değil Fahir, ampul. Ampul. Ampul iğneyle yapılan hazneye denir. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Ben bunu da anlayan bir adam değilim ama floresan ışığını çiğ bulduğuma en baştan söyleyeyim. Bravo. Tek özelliği de ucuz olması mı bunun? Çok doğru. Hemen. Yoksa hani floresan daha... Bir kere buna zaten floresan demiyorlar, çok kandırıcı gün ışığı. Aa, evet öyle bir şey. Gün ışığı değil, yalan o zaten. Gün ışığı işte, bunlar ampul yanarak şey yapıyor ya. Bunlar mum ışığı diye bakıyorlar. İşte ölçüsü de mumluk falan filan. Floresan da gün ışığı diye. Yani bunun tek esprisi ucuz olması mı floresan? Ucuz. Ya, ucuz ve yalan böyle, olması. Hayır hayır. Daha çok ışık verme falan gibi bir şey var mı? Ucuz olması ve ben şöyle de bir şey okumuştum. Hani okullarda falan da bu o yüzden kullanılıyor diye. Dikkat dağıtmaması, yani uzun süre kullanıldığı zaman kafayı meşgul etmiyor. Yormuyor seni yani. Hani o arkadan senin... arkadan gelen bir ışık. Ondan da biraz gün ışığı deniyor. Çok özür dilerim. Yani yapay bir şey değil aslında. Yoksa hani renk açısından falan benzemesin. Oktay, nasıl yapay bir şey? Sen evde otururken ara ara kafan ampule mi takılıyor? Ampul yanıyor, ampul yanıyor, ampul yanıyor. Floresan yansı hiç düşünmüyorsun da öyle bir durum mu var? Çocukların kafası ampule değil. Çocukların kafası neler takılıyor belli. Lisede misede. İşte sen fark etmiyorsun. O derece gerilen. O derece geriden geliyor. Milli Eğitim Bakanı, ama şöyle bir gerçek ortaya çıkmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödemekte sıkıntı çektiği yüksek elektrik faturalarının nedeni maalesef bu işte floresan lambalarmış. Şimdi her biri aslında az çekiyor. Hı-hı. Ama bir araya gelince çok çekiyor. öyle mantıklı. Bir şey çıkıyor. Şimdi çok sayıda floresan lamba kullanılıyor ama bazı lambalar yanmasa da hat elektrik çekiyormuş. Hat elektrik çeker. İşte bak bu beni coşturacak bir bilgi oldu. Bak bana bu tip bir bilgi lazımdı ya. Yani hakikaten dün çünkü Fahir'le akşam bir telefon görüşmesi yaptık da orada çok boş bir laf ettim. Hiç böyle içimden yükseldi o ya. Aşılarını yaptırdı köpeğin dedi. Ben de hiç bir şeye dayanmadan şöyle bir laf ettim. Onu da çok yaptırmamak lazım diyorlar. diye bir laf ettim ve kendimle gurur duydum. Bak ne kadar kolaymış bu laf diye. Ama bazen de bilgiye dayalı bir şey lazım. Bir daha mesela floresan ve ampul tartışması açıldığında benim için hat çeker. Floresan'da da hat çeker. Yanmasa da hat çeker diyeceksin. Son sözlerin bile olabilir yani bu. Ali baba son bir şey. Hat çeker. Deyip gitmek istiyorum yani bu dünyada. Yanmasa da hat çekiyormuş. Hakikaten öyleymiş ve bir yandan da bu Fahir, sen bunu çok net biliyorsun. Reaktif enerji var ya. Aktif reaktif. Bilmediğin orada bir şey. Reaktif sayaç var ya. Evet, reaktif sayaç. Ne de reaktif sayaç? Aktif sayaç var, bir de reaktif sayaç var. Hat çekmesin diye. Hat çekmesin diye yapılıyor, evet. Döndürür. O acayip döndürüyormuş işte. Yanmayan lamba acayip döndürdüğü için %30'a varan oranlarda yükselmesine neden olmuş. Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı. İktisat devri artık hiç gerek yok da sorarım. Kim değiştirecek onca ampulü? Ampul değişmeyecek ya. Güzel bir sistem kurulacakmış. 3000 YTL'yi bulan bir sistem kurulacak. Bence çocuklar evlerinden şey getirsinler. Ampul. Ya. Işık getirsinler. Işık kaynağını evlerinden getirsinler. Işık kaynağı söyle bana bir tane. Ya bu gerçek mi acaba? Mum kokulu kadınlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantıda birisi bunu ortaya atmış olmasın? Hat çeker efendim. Gerçekten tabii. Hat çekiyor. Hat çekiyor, daha fazla yiyoruz. Bizim evden ben biliyorum. Ortada fatura var abi. Fatura vardır da yani o Faturada ayrı şey mi var? Yakılan, hat çekmediği ayrı kalemler mi? Evet, aktif, reaktif diye iki şey vardır ya elektrik faturasında. Hiç bakmadım. Bir tek alta bakarım ben. Kaç para gelmiş. Bir de son ödemeye bak ama. Evet, o da önemli. O da önemli çünkü. Öyle bir 3000 YTL'lik sistemler kurulacak okullarımıza. Ve her okul başına mı? Evet, bir her okul başına. Ondan evlerde sonra de hat çekiyor o zaman. Reaktif. Evlerde var mı floresan? Evet tabii canım, görüyoruz sağda solda evlerde floresan. Orada da hat çekiyor o zaman. Hat çekmese yaz kış oluyor o zaman. Hat çeker. Hat çeker. Oğlan dayıya kız halaya çeker. Bir de floresan da hat çeker. Diye biliyorum. Hat çeker, felaket. Yani şu okullarda, hani başka devlet dairelerinde tamam sıkıntı olabilir elektrik parası ile ilgili de, okullarda yani çok net bir çözüm var. Bu niye akıllara gelmiyor? İki tane şey yapacaksın ya oraya, böyle koşu bandı gibi bir şey. Elektriği çocuktan öğreteceksin. Zaten çocuk duvara tırmanmaya çalışan çocuklar var orada. Tabii canım. Koy onları teneffüste koşu bandına. Aralarında bakalım kim daha hızlı koşacak de. Abi ondan sonra sucuk gibi giriyorlar içeri ya. Zaten sucuk gibi girecek. Bahçede koşacağını, orada birbirlerine çarpacaklarını, orada bantta koşsunlar. Hakikaten yani okulların bahçelerinin park yeri olmasından da kurtulun. Ya enerji şeyi yaparız. Zaten genç nüfus. Gönüllü mü olacak peki? En önde oturan kızlar da koşacak mı mesela? Onlar kol kola girip yürüyecek. Yürüyorlar çünkü teneffüste diye biliyorum, hatırlıyorum ben, değişmediyse. Onlar da başka bir bantta. Daha az 3-5 kilovatt devir sayısı gelir. Anladım. E o zaman eşitsizlik olacak ama. Aldır mı? Onlara kanaat notu mu kullanacak öğretmen? Nasıl olacak? Lisede benim bacağıma bir tane şey taksalardı. Türbün. He. Şu diz sallama, bacak sallamadan ben bütün okulu şey yapardım lise hayatım boyunca. Geçindirirdin. Doğru söylüyorsun ha. Ya bunların biraz peşinde koşmak lazım da yani, yok ampuldür, yok bilmem nedir. Koşuyor bu çocuklar, bunu koy şeye. Sınıfta bile koy. Öğretmenler de memnun olur. Onların her dersi dinler yani. Batarya gibi düşün ya. Öğrenci diye görme. Onlar birer batarya. Yani onları alacaksın. Batarya dediğin fire pil mi? Ha, pil. Onları alacaksın, kullanacaksın. Ama sen kullanmazsan ne olur, o bataryada akar. Ölür ve akar. Akar. Ki akıyor. Akıyor, her tarafı akıyor. Köy tohu. Köy tohu kokuyor. Ya işte böyle bir sıkıntı var. Neyse, iyi tamam, güzel oldu ya Ege'ciğim. Ben bunu hemen Milli Eğitim Bakanlığı komisyonuna veriyorum bugün. Bugün zaten yapacağım bir iki iş var. Fatura falan da yatıracağım. Kızılay'da komisyonda. Komisyonu da veririz. Bu 1 milyon şişe kullanıp Budist tapınağı inşa etti. O adama ben takdir ettim ama çok çirkin olmuş ya. Kim o ya? Bir dakika, ben bilmiyorum. Ben bunu daha önce bu tür bir yapıyı nerede görmüştüm? Hacettepe'de bir köfteci mi vardı? Öyle bir duvar örmüştü, bir şeydi böyle şişelerden. Evet, şişeleme, gerçek şişeleme. Gerçek cam şişeden. O, bir Budist tapınağı yapmış 60 yaşındaki rahip. Efendim söyleyeyim ama affedersiniz de. Depozito mu şişeler? Duvarın değeri ne yani? Duvarın şey değeri yok da affedersiniz şey kullanmış. Şarap şişeleri. Rakı. Rakı şişelerini dizmiş. Bunların hepsini bulamadığı geceler gidiyormuş, bira şişelerini alıyormuş, bir izleyip şey yapıyormuş. Güzel 1 milyon şişe kullanarak şık bir tane tapınak inşa etmiş. 1 milyon şişe mi? Kampanya gibi ya. 1 milyon şişe o kadar da çok olmayabilir. Kaçlık gibi ama yani şişe bana. Kaçlık? 70'lik. Tapınak dediğin ne kadar? Bizim mutfak kadar bir şeydir. Tabii tabii, küçük tapınak. Alttan çekmişler zaten, tapınak dediğin nedir? 2 kişilik tapınak. Bak bizim stüdyo bile 3 kişilik tapınak. Sıcak su falan var 24 saat. Adam senelerdir pizdeyken şey diyormuş. İnşaattayız ya. Yavan adam. Tapınak ve kahvaltı dahilmiş fiyatı. Çok güzel hakikaten. Sizi bir şeyin başına geçirmemiz lazım. Tibet'in başına geçiriyoruz. Tapınak ve kahvaltı dahil. Efendim, adam başı 100 yalnız dolar. Saat 11'e kadar tapınabiliyorsunuz. 11'den sonra diğer müşterilerimiz geliyor. Hayır, ertesi gün sabah 11. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Ben ve dinleyicilerim. Kaliteli. Önümüzdeki saatte aynı esprilerin devamını diliyoruz milletçe. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Jason Mraz. Amazing Radyonuzdaydım. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu aralar çok güzel bir şeyler oluyor şehrimizde. Panora'da ben pazar günü gördüm. Heh. Şimdi görmeyenlere de tanıtacağız. Maket gemi sergisi. Maketçiler, sizlere sesleniyorum. Hastası olanlar, hiç vakit kaybetmeden hemen şu anda arabanıza inin, sağa çek. Herkes sağa çeksin. İnin arabanızda. Hemen panoraya giriyorsunuz. Ya çünkü panoranın oralarda değillerse? Ha? Koşarak o zaman. Yürüyerek mi gidecekler? Arabayı böyle koşarak. Koşarak. Tıkanıksa trafik veyahut da birisine rica etsinler. Herkes o zaman şey yapsın. 10 kişi bir kişinin arabasına. O çok fazla oldu. İşte toplu halde gidin. toplu taşıma araçlarını kullanın. Atatürk'ün en sevdiğim oyuncağım dediği dönemin en büyük yatı Savorona dahil. Efendim Piri Reis'in seferlerinde kullandığı tekneye kadar onlarca gemi maketi. Bandırma da var. Bandırma da var. Hepsi hatta var. Ben bandırmanın kenarında Arapça yazıyı görünce hemen şey dedim. Kesin bandırmadır bu diye. Dönüp öbür tarafına şey döndüğün zaman. Kurtuluş Savaşı denizde başladı diye bandırmayı da tanıtıyorlar. Ortaya en canlıcı yere koymuşlar. 31 Ekim'e kadar. Şehir hatları vapurları var. Arabalı vapurlar var falan. Hı hı. Büyük büyük, o kadar da küçük değil onun maketler dedin. Nerede, ben tam gitmedim, görmedim ben. Meydanda. Nerede panorada? Meydan. Şeyde, o haritanın üzerinde mi? Haritanın üstüne koymuşlar. Oktay. Yunanistan'a gittin. Evet. Orada alışveriş merkezlerini gezdin. Panora gibisi var mı? Dürüst mü cevap vermemi istiyorum? Dürüst cevap vermeni istiyorum. Kesinlikle yok. Sıfır. Sıfır. Karşılaştırmıyorum bile. Biz de seni seviyoruz Oktay. Peki benim size bir sorum var. Sor. Ama dürüst cevap vermeniz kaydıyla soracağım. 61. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde. Evet. En iyi yönetmen ödülünü çaktıktan Panora sonra. Panora. En iyi yönetmen ödülünü aldıktan sonra. Evet. Adam alkışlarla karşılanan konuşmayı yapan. Nereden aldım? Ha, o alkışlarla karşılanan konuşmayı yapan. Ha. O yönetmenin adı nedir? Nuri. Nuri Bilge Ceylan. Bravo. İkinizi tebrik ediyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Babasının adı Osman. Annesinin adı. Peki son filmini söyle Fahir. Bırak babasından arasını. Three Monkeys. Yani iç maymun. İç maymunun galası 22 Ekim Çarşamba. Yani kaba bir hesapla yarın akşam nerede olacak? Panora Cinebonus da yapılacakmış. Var. Ve Nuri Bilge Ceylan da geliyor. Aynı zamanda film ekibi de geliyor Ankara'ya. Biz de gidiyoruz o zaman. Gidelim. Gidelim. Nasıl? De ne yapacağız? Nuri nasıl? Bey çok güzel. Demeksin. Veya şey dediniz. Nuri Bey, festival için Kan'a gittiğinizde bir hafta kaldınız. O bir hafta için. Hiç bizi özlediniz mi? Öyle bir şey sorulabilir hakikaten. Ya da var mı sizin filminiz kadar güzel film seyrettiniz mi hayatınız boyunca? Bir şey soracağım. Aa, bir yönetmeni soracak en ters soru galiba bu. Sizin filminiz kadar güzel. Kendi filminiz kadar güzel bir film daha önce seyrettiniz mi? En son bu filminiz. Üç onu var. Yerli yabancı diye çevir yani. Have you ever... Ever loved a woman? Evet, onun herkese sorduğunu düşün. Tamam. Yarın akşam yani çarşamba günü Cinebonus da yapılacak Panora'da. Ankara galası için. Ankara galası. Ve Nuri Bilge Ceylan da buraya geliyor. Hemen düşünelim abi. Ne yapacaksak yarın akşama kadar yapalım. Yarın şimdi akşam. Öyle bir durum olduğu zaman sen o sinemada başka bir salona girip şeye kaynayabilir misin kokteyli? Kesin böyle kanepeli manepeli bir şey vardır orada. Bak canım. Tamamen ona ait olabilir. Başka seans olmayabilir o 21'de. 20'de kokteyl başlayacakmış. 21'de film gösterimi. O başka şey yoktur. Salon yoktur. Bütün salonlarda oynatıyorlardır galasını. Kokteylin yemeklerini çünkü, nereden alacaklar? Çünkü, orada şey var. Ne? Ben onu seviyorum. Tam sinemaya da yakın yerde ya. Kayseri sofrası. Öyle bir şey yoktur abi, ortadadır. Kokteyl. Peki Nuri Bey'den para alıp ben bu kokteyldekileri yemeyeceğim. Burada yemediğim kadarını parasını alıp şeyden Kayseri mutfağından alabilir miyim? Sen ne acaba, yağlama mı yiyeceksin? Yağlamayacağım. Allah belanı vermesin. Vallahi var ya, kalp krizi geçireceğim. Zaten geç. Öyle bir şekilde dönüp dolaşıp senin bedduana gerek kalmadan damarlarım tıkanacak. Hem de ne güzel sarımsaklı yoğurtlarla. Damarlarım da kıyma yani, dolaşacak. Ben şunu beklerim. Yani beklerdim demeden önce bu cümleyi kurduğum için kendimi de şanslı sayıyorum. Panora, evet. Yönetim ve halkla ilişkiler, reklam birimleri olarak lütfen ayarlasınlar. Tamamen kokteylde yağlama. Kokteylde yağlama olsun. Ben sana söyleyeyim. Kokteyl kokteyle benzer o zaman. Yönetmeni de yağlama gibi düşün. He. Yönetmeni de yağdırsa ödül aldı. Biz de buradan şey yapıyoruz kendisini gibi. Vallahi çok hoş güzel. Hoş bir espri. Çok güzel olur ve tabii ki bedava olmak kaydıyla. Yani parasız. Onda herhalde kokteylde para alacak halleri yok bir yandan da. Nuri para topluyormuş. Şeyde koymuşlar, Yavuz Bingöl'de kasaya koymuşlar. Çık çık çık çık. Ay, Yavuz Bingöl de gelir. O gelir tabii ki. Onu da meraklısı çok. Bu arada Panora'ya da bir gecikmiş teşekkür olsun. En son pazar günü gezdiğimde o en tepedeki yemek bölümü var ya. Hmm. Çocuk şeylerini, ne derler, mama sandalyelerini dizmişler boylu boyunca. Hadi ya. Hakikaten başka yerde analar babalar çocukları bir tarafa atıp o sandalyeler için boğuşuyorlar. Biz böyle rahat rahat her taraf sandalye kaynıyordu. Neredeyse koca koca adamlar sandalyelere oturacaktı. O kadar yer var. Yani sandalyeler yemek bölümünü doldurdu. Vatandaş dışarıda kaldı. Denilecek kadar çok sandalye vardı. Analar, babalar çocuğunun çünkü boğazından bir lokma geçmeyecek. Ana baba tabii. Ne yiyecek? Ben anlarım artık seni. Ne yapıyor yiyecek? Mama sandalyesi olmayınca? Kucak teknolojisi mi? Yok, araba teknolojisi mi? Çocuk arabası. Kucak teknolojisi. Kucak teknolojisi de zor olur be. Yo vallahi çocuk yiyorsa hiç zor değil yani. En son geçerken bu alt kısımda da şeyler var ya, dükkanların arasında da banklar var ya. He. Orada böyle imrenerek baktım, bir tane kadın otur orada böyle bir park havası doğuyor ya, tavan yüksek. He. Öyle parka oturtmuş gibi çocuğunu, gelen geçenlere bakıyor çocuk. Anne de kucağına koymuş çocuğu. Hem de akacak kokacak şeyi böyle şapır şapır bir damla dökmeden yediriyordu çocuğa. Ne bir kafa çevirme, ne bir bağırma, ne bir elle itme. Ya ben alayım o çocuğu büyüteyim dedim ya. Hiç ne zorluğu vardır hiç düşünemiyorum ya. Abi benim Mabel de öyle, koy önüne, yiyor, daha da istiyor. Alışveriş merkezine köpek girebiliyor mu Mabel? Ha. Hakikaten panoraya girersin herhalde de. Yok giremiyorsun. Giremiyor musun? Ah yavrumu da almıyorlar panoraya. Ne yapacaksın mesela panoraya gittin? Dışarıda takılsın köpek. O, yarın bir gün bizim mesela bir güzel bir işimiz oldu. Bizim çocuk işimiz oldu panorada. Atıyorum Fahir. Ne yapacaksın? Sen Mabel'le geldin, giremeyeceksin. Valla ne demek giremeyeceğim canım? Ne yapacaksın? Şey mi yapacaksın yani? Satacağım, dışarıda satacağım. Rehin vereceğim. Ne yapacağım abi? Ya o işi hallederler. Veririm dışarıda. Birkaç kişiyi de bırakırım. 3-5 kuruş para tutuşturursun ellerine. Biter gider ya, ne olacak? Peki senin evine haciz gelirse Fahir. Mabel'i alıyorlar mı? Alırlar. Canlı çünkü. Eşya diye geçer. Eşya diye geçer mi ya canlı? Tabii evde mesela çok evden çıkmayan birisi varsa o da gider. Tabii 6 ay falan evde kalırsan eşya statüsüne girersin. Hiç çıkmazsa. Umarız evine haciz geldiğinde köpek dışarıda oluyor diyorum. Benim evime niye haciz getirtiyorsunuz ya, manyak mısınız? Hayır olsun. Bizim eve gelirse Mabel'i alma konusu tartışılamayacaktı, o yüzden Fahir. Ha o tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. Düşünüyorum da yani süper bir radyo. Neden dersen çeşit çeşit program var, espriler var. Zaten öyle olmasaydı zannetmiyorum ki Panora sponsor olurdu böyle bir programa. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Dakikalarca alkışlandığı için tekrar aynı konuşmayı yapmak zorundasın. Öyle öyle olmasaydı Panora zaten böyle bir programa sponsor olmazdı. Bravo. Diyorum tekrar. Keselim o zaman, hemen keselim. Şimdi dünyadan dünyadan kısa kısa mı vereyim? Dünyadan kısa kısa, kısa. Çünkü vaktimiz de kalmadı. Çünkü son yaptığımız araştırmaya göre dinleyicilerimiz arasında modern sabahlarda haberler çok beğeniyor ama yorumlar Dünyadan kısa kısa mı yoksa iyi bir uykunun analizi mi? İyi bir uykunun analizi. Ulan tam ötekini. Ulan mı? Şimdi iyi bir uyku için Oxford Üniversitesi reçeteyi hazırlamış. Hızlı hızlı bir onları sayalım mı? Bir kere çocuk yatağında yatacak. O belli. Çünkü yatakta bir yatay pozisyon var. Dikey sen pozisyon. Sen onu dikey yattığın zaman o yatağa 3 kişinin sığması imkansız. Doğru. Bacak kadar boyunda 4 kişilik yer tutarsan yatakta olmaz. Bunu ilk önce küçük çocukları bir anlatmamız gerekiyor. Onu şeyden anlatabilirsin. Küçük bir araba park yeri mesela. Yanlış park etmiş. Yo, bence küçük bir arabadan bir örnek, gösterebilirsin. Evet. Bence de tam gerek yok. Başka bir örnekle açıklamak zorunda değiliz ya. Çocuğun kafası karesi küçükten. Çocuklara burada zaten açıklama yaptığımızı direkt onlara söyleyelim işte. Lütfen kendi yatağımızda yatalım lütfen arkadaşlar. Lütfen kendi park yerinize. Tırnak içinde. Öyle bir şey yoktu değil mi ya? Çocuk mesela hani işte pirinç pilavı da yiyor, ıspanak da yiyor falan. O zaman alkışlanır da kendi yatağında yattığı zaman alkışlanır mı mesela? Uyanıyor o zaman işte. 7'den 77'ye de hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Barış Manço'nun öyle söyleyip de alkışlattırdığını. Arabada arka koltukta oturunca da alkışlanıyordu. Tabii. Dişler fırçalanınca, bir de köy tavuğu yenince. Köy tavuğu mu? Tabii köy tavuğu yenince. O zaman çıkmadır köy tavuğu. Ya da 14,5 euroya almış prolara içersin. Şimdi oda sıcaklığı çok önemliymiş uykuda. Ha, birisi bana oda sıcaklığını söyleyebilir mi? Bak böyle bana. Ben sana söyleyeyim, 24 derecedir. İdeal sıcaklıktan bahsedeceğiz. Ha, işte evet. Bak kendi içinizde bile çelişiyorsunuz. Çok sıcak. İdeal sıcaklık 24 derecedir. Senin idealin mi? Hayır öyle. Ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü hayatım ulaşmaya çalıştığımız 24 oraya yazdım. Buraya ulaştığımız zaman. Klima yerine yeterince ıkınırsa uyuyan kişi zaten istediği sıcaklığa ulaşabilir oda. 24 derecedir. Bil. İngiltere'de yapıldığı için belki de buradaki derece farklı ama sıcaklık şimdi çok sıcak olursa vücut uyumak için gerekli sinyali beynine gönderemiyormuş. Manyel veremiyor, anladım. Aynen öyle. Çok soğuk olursa da ne sinyaliymiş oğlum? Yatakta dönüp durana ne oldu, sinyal gitmedi mi diye. Sinyal gitmiyor ya, hat çekiyor, sinyal gitmiyor mu diye. Valla 18 dereceymiş. Eğer çok soğuk olursa da ısını korumak isteyen vücut uyku düzenini bozuyormuş. Yok ya. Uyuyacak mıyız, ısınacak mıyız, nerede yapacağız falan filan. Hazır ile Yunus ile yapıyor yani. O yüzden 18. 18 derece olacak vücut şey ortam sıcaklığı. Okey. 2. Okey mi? Okey mi dedim? İngiltere o yüzden normal. 33 yaşında okey de dedim ya, artık benim sırtım yere gelmez. Okey mi? Okey. Koku. Koku çok önemli. Koku uyku kalitesinde çok önemli gerçekten. Doğru. Mesela köy tohu o da kokuyor ama çok lezzetli. Köy tohu. Şimdi yastığa ya da odaya lavanta kokusu ne yapılacak? Nakşedilecek. Salınacak. Salınacak arkadaş, bildi. Uyku kalitesi %20 artıyormuş eğer lavanta kokusu veya benzer kokular. Ben lavantayı o kadar sevmiyorum ki canım. Ne, herkes lavanta sever. Sen kendi kokunu seviyor musun Fahir? Ben kendi kokumu. İç kokundan bahsediyorum ama. İç yağ, evet, iç yağ sürüyorum yastığıma. Senin için kokuyor. Valla böyle kendi kokumu seviyorum ama böyle hafif... Uyku kokusu diye bir şey vardı, ben esas onu severim. Yani bir odaya girdiğinde oranın uyunmuş olduğunu hissettiren böyle bir... İçerisi pısık kokar böyle, basık basıktır. Öyle değil işte, böyle bir uyku uyku koku. İşte ımıl ımıl akar böyle, kapıyı bir açarsın oda sıcaklığı. Duvarlara siner yani, o güzel. Nasıl uyku yani, o adamın nasıl uyuduğu önemli. Daha doğrusu mesela banyo yapmış mı uykudan önce? Eğer öyleyse direkt uyku kokusunu alabilirsin. Yapmış, ama mesela yapmış. Pis bir herifse uyuyan... Pislik uyku kokusunu bastırır, doğru. Bastırır. Adam uykudan önce bir duşunu yapmış... Güzelce ondan sonra rahat rahat uyuyayım demiş ya. Zaten sigara yasaklandıktan sonra bu İngiltere'de bütün barlarda uyku kokusu hakim olmuş. Rahatsız olmuş bir şekilde. Evet, alkol. Başka. Alkol sizi... Az miktarda iyidir, çok miktarda kötüdür. Hayır. Hiç şöyle miktarda. Demiş uzmanlar. Hemen uykuya sevk eder ama uyku sırasında sık sık uyanmanıza ve erken kalkmanıza sebep olur demiş. Yani... Daha güzel işte erken kalkmanıza. Ama erken kalkan yol alır, erken biz, evlenen. Yani demek alkol kullansak programa her gün vaktinde geleceğiz. Ama sık akşam sık ben alkolik mi olacağım her hafta... Haftanın her gün erken kalkıyorum. Ama ne yapalım abi, bu artık gerek İşimi yani. Gereği bir şey mi yani? Gece yatmadan önce çekelim ikişer üçer kadehimizi. Biz de toplanırız. Ben size güzel soframızı hazırlarım. Sen artık köpeğin var öyle it uğursuz toplanırız. Bravo göpe. Şimdi peki çorap konusunda bir takım yanlış inanışlar var. Çorapla, yatana, çorapla yatanın cin çarpar diye bir düşünce. Bunu mu araştırmış? Çorapla yatılan yatağı bir. Bir de ekmek... Dökülen yatağa ne olur? İki. Şeytan, şeytanlar gelir. Çorapsız uyumayın demiş Oxford. Çorapsız uyumayın mı? Çorapla mı yatacağız? Ayakların sıcak olması neyi düzenliyor? Uykuyu ve sinyali. Kan akışı düzenleniyor ve uyku kolaylaşıyor. Pijama olarak da fazla sıkı olmayan ve böyle terletmeyen kumaşları tercih edilmiş. Don? Kot pantolon? Ben şimdi donla yatan adamım. Kot pantolon olmaz, birinci soru. İkinci soru. Donun altına çorap mı giyeceğim? Dünyanın en çirkin görüntüsü. Hayır ama bir dakika, don nasıl don? Sıkı donlardan mı? Çünkü çok sıkı olmayan diyor. Gevşek gevşekse olur. Valla sana bağlı. Sen sıkıysan sıkı don giy. Çünkü o yine senin üzerinde gevşek duruyor. Don kişinin aynasıdır diyorsun. Don Kişot'un aynasıdır diyorum. Şöyle bir durum var bir de. Onu da özür dileme hakkını bırakalım bir en son şu okey ve demin yapılan espriler. Evet. Modern sabahlar. Perdeler. Yapılan perdeler. Esprilerden dolayı özür dileme hakkını saklı tutar. Oha. Yatak. Oha, ortalama mı? Bir insan uykuda ortalama 60 keş 60 keş pozisyon değiştiriyormuş. 12 yılda bir en azından bir yatağınızı değiştirin. 12 yılda bir aynı pozisyona geliyormuşsun. o derece pozisyona giriyor. İlk yattığın pozisyona dönersin, evet. O yüzden her 12... gece çok önemli çünkü her geceyi 12 yılda bir yaşayabiliyorsun. Ya bu gece sadece. Gel ya da bu gece gel. Şilte ise... Şilte mi? Şilte mi demiş ya yapılan açıklamada? Matrix diyorlar onlar. Hayır onlar şilte. Yatak ne, hangisi yani, Somya mı? Şilte diyorsan Somya'da demek zorundasın yani. Hayır canım, yatak demiş. Mesela bu şeyler, Blue Star'lar falan var ya, o tip bir şey. Hı. Anlıyorum. Şilte. Şilte dediği de herhalde bu oduncu battaniyeler oluyor ya. Hı. Oduncu desenli. Evet. Onlar herhalde. Şimdi bak cümleyi bir daha analiz edelim. Şilte dediği oduncu battaniye oluyor ya, onu herhalde şilte diyor mu dedim. Evet, ne var? Pişman olacağım. Hiçbir şey söylemedim bugüne kadar. 3 yılda bir değiştirmek gerekiyormuş şilteyi. Oğlum her şey nasıl, 6 ayda bir diş fırçası, 3 yılda bir şilteyi, 7 yılda bir de hanımı değiştir derler. Eskiler. Madem değiştireceksin niye hanım diyorsun o zaman? Ben de anlamadım ki. O kadrolu işte. Adam evliliği kadro müessesesi olarak görüyor. Sıkı ve kalın bir yatak seçin. Sıkı ve kalın böyle bir sıkıyla... kaslı bir vücut için. Sıkı ve kalın yan yana. Bence gibi. Önce zihnini değiştir, kafayı değiştir. İnsanın önce. İnsanın ilk aklına gelen yatak olmuyor. Ve cimri davranmayın demiş yatak. Tabii. Konusunda. Verici olun, donör. Verin parayı. Yatak çünkü çok önemli. Ve tabii ki perdeler. O da olabildiğince karanlık olmalı. Işığı falan açık bırakmayın. Ve ses olmaması lazım. Bu konuyla ilgili bir uzman çağıralım mı ya? Sesması lazım ne demek ya? Bunu artık yani seste uyuyamıyorum. Bu uzman mı olmaya gerek var? Yattığınız odada ses olursa o zaman uyanırsınız. Aa, uzman mı olmaya gerek var dedin. Uzman abi. Olmaya ne gerek var? Ama dünyanın en tatlı uykuları da televizyon karşısında değil mi? Çok özür dilerim. Yani orada gümbür gümbür ses varken. Ama işte ondan sonra manyak manyak rüyalar görebiliyorsun. O da işte uykunun kalitesi. Kanalını ayarlayacaksın. Bence o televizyonun kalitesi. Diyoruz ve herhalde... Yazmamızı vurguluyoruz evet, bir kez daha. Evet burada bir kez daha. O zaman ben ikinize de çok teşekkür etmek zorundayım. Estağfurullah canım. Elimize mi yapışır? Kendim ve dinleyicilerim adına. Yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayda yarın da mı yapıyoruz? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.